उन्होंने कहा, लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। अब मैं आपको उन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका।